za jedyne 299, taniej aż o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 23 listopada, minęła 10. Anna Kowalik-Bękat i zapraszam na serwis. Mamy prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i niemal 400 zgonów, informuje resort zdrowia. O kolejnych próbach siłowego sforsowania granicy polsko-białoruskiej poinformowały nasze służby. 12 dzieci wśród ofiar śmiertelnych w wypadku autokaru w Bułgarii. W sumie zginęło 46 osób. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 19 936 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 398 zgonów. Tak wynika ze wstępnych danych epidemicznych. Najgorsza sytuacja jest obecnie w województwie opolskim. Duża zmiana dotyczy zajętości łóżek w szpitalach. Ostatniej doby przybyło około 1000 pacjentów z COVID-19. Od dziś wszystkie osoby pełnoletnie mogą się za darmo zaszczepić przeciwko grypie. Decyzję w tej sprawie podjął minister zdrowia i jak mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik, to decyzja oczekiwana przez lekarzy. Wytworzenie sztuczne, co prawda, tej odporności, ale lepiej sztucznie niż w rzeczywistości i naturalnie przechorować tą chorobę, no powoduje to, że ilość powikłań, w tym przypadku pogrypowych, no będzie zdecydowanie mniejsza, bo tak naprawdę no, tego się najbardziej boimy, czyli zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia ciężkich zapaleń płuc. To są takie stany, które mogą w ostateczności prowadzić do bardzo ciężkich powikłań, łącznie ze śmiercią. Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i ustalą termin. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 174 próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Wobec 66 osób funkcjonariusze wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży 50 agresywnych migrantów próbowało sforsować granicę. Migranci przy pomocy białoruskich służb zaatakowali granicę w pobliżu Białowieży. Jak powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, atakujący byli agresywni. Kładli kładki przez koncertiny, drabiny. Było oczywiście rzucanie kamieniami. W patrole polskich służb były używane również granaty hukowe tam po stronie białoruskiej. Na polską stronę przedostało się 18 osób. Wkrótce zostali zatrzymani. Jak się okazało, to prawdopodobnie jest 13 obywateli Iraku i 5 obywateli Egiptu. I te osoby zostały pouczone obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca migrantów. Rok temu w tym samym okresie tylko 95. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po południu senackie komisje zajmą się rozpatrzeniem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowela umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia przez szefa MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski mówi, że przepisy pomogą w skutecznej ochronie granicy po zakończeniu stanu wyjątkowego. Chcemy, żeby w grudniu nadal polskie społeczeństwo czuło się bezpiecznie. No w grudniu już ten stan wyjątkowy niestety nie będzie obowiązywał. No i coś w zamian trzeba zrobić. Konstytucja nam nie pozwala, żeby następny stan wyjątkowy wprowadzić. Stan wyjątkowy obejmujący ponad 180 miejscowości w województwach lubelskim i podlaskim kończy się 2 grudnia. 46 osób zginęło w wypadku autokaru na autostradzie w południowo-zachodniej Bułgarii. Wśród ofiar jest 12 dzieci. 7 osób rannych przewieziono do szpitala w Sofii. Macedoński autokar jechał jako ostatni w kolumnie 4 pojazdów wracających z wycieczki do Stambułu. Według wstępnych ustaleń uderzył w barierę oddzielającą jezdnię i stanął w ogniu. Osoby, które przeżyły, zdołały wybić okna i wydostać się z pojazdu o własnych siłach. Osoby podróżujące autokarem miały obywatelstwo Macedonii Północnej. Jeden pasażer był Belgiem. W moskiewskim sądzie miejskim rozpoczęła się rozprawa przedwstępna w sprawie likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Wniosek złożyła stołeczna prokuratura, która oskarżyła stowarzyszenie o usprawiedliwianie ekstremizmu i terroryzmu. W trakcie przedwstępnej rozprawy strony ustalą datę rozpoczęcia procesu. Przedstawią również plan swoich działań przed sądem, w tym listę świadków. Moskiewska prokuratura oskarżyła Centrum Obrony Praw Człowieka o usprawiedliwianie ekstremistycznej i terrorystycznej działalności organizacji, które są w Rosji zakazane. Chodzi o wpisanie członków takich organizacji na listę więźniów politycznych prowadzoną przez Stowarzyszenie Memoriał. W ocenie części rosyjskich komentatorów niezależnych władze Rosji dążą do całkowitej likwidacji organizacji, które nie są podporządkowane Kremlowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Do południa na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć, a w górach śnieg. Tam, a także na wschodzie i na Pomorzu silniejszy wiatr i od 0 stopni na Podhalu do 4 w centrum i 9 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz Smart TV Samsung 65 cali za jedne 3333, taniej o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvitę Max. Ascorvitę Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Teraz Express DeLonghi z systemem mlecznym spieniania mleka Latte Crema za 1599 zł. Taniej aż o 400 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje Radosław Wojtas. W tej godzinie czeka nas oczywiście fajny film. Tam Ryszard Jaźwiński porozmawia z dyrektorem festiwalu Pięć Smaków, który trwa cały czas jeszcze ten festiwal filmowy. Teraz można jeszcze stacjonarnie oglądać filmy, ale już niedługo też będzie to możliwe online. Pan Jakub Królikowski będzie gościem Ryszarda Jaźwińskiego. Naszym gościem w tej godzinie będzie wybitna artystka, pani Agnieszka Duczmal, która przed kilkoma dniami dostała nagrodę Diamentowej Batuty. Też przed kilkoma dniami premierę miał dwupłytowy album Polskiego Radia poświęcony tej artystce. Diamentowe Batuty, Agnieszka Duczmal, taki jest tytuł tego albumu. Więc myślę, że to będzie rozmowa, która może nam wiele wyjaśnić, jak to jest, że w tak trudnym świecie muzyki, gdzie właściwie dominują sami mężczyźni, proszę Państwa, bo bycie dyrygentką to jest jednak zjawisko cały czas jednak w mniejszości. Większość to są dyrygenci. Jak sobie te kobiety radzą i jak sprawiają, że inni tak podziwiają je za te dokonania muzyczne? Czeka nas oczywiście jeszcze fragment prozy, a tam Antoni Ferdynand Osendowski przez kraj ludzi, zwierząt i boków, konno przez Azję Centralną, a czytać będzie oczywiście Mirosław Zbrojewicz. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Przed południem czas na filmowe rekomendacje. W najbliższych dniach wciąż będziemy mieli jeszcze wiele okazji do obejrzenia najnowszych produkcji z Azji. Stacjonarnie i nieco dłużej również online odbywa się właśnie 15. Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków, a z jego dyrektorem Jakubem Królikowskim rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. już ostatnie dni festiwalu, ale ostatnie na razie w tej formule stacjonarnej, bo azjatyckie filmy będzie można oglądać jeszcze przez tydzień. Zapraszamy na Festiwal Filmowy Pięć Smaków do 29 listopada. Wszystkie filmy z programu festiwalu z drobnymi wyjątkami dostępne są online. Codziennie spotykamy się też z publicznością i z twórcami w internecie, w studio festiwalowym. Codziennie o 12 prowadzimy spotkania i publiczność ma szansę zadawać pytanie tak wyjątkowym osobistościom jak Kiyoshi Kurosawa, Sion Sono. A do poniedziałku, do 29 listopada w kameralnych warunkach domowych możemy podziwiać retrospektywę filmów Wong Kar-wai'a, kino tajwańskie, kino sportowe i przed telewizorami, rzutnikami można cieszyć się wyjątkowym kinem z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które przede wszystkim pokazujemy na festiwalu. Podziwiać odrestaurowane filmy Wong Kar-wai'a, oglądać pokazy specjalne i filmy nominowane do azjatyckich nagród filmowych. Także program jest bardzo bogaty. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, dlatego że chyba nigdy wcześniej na Festiwalu Filmu Pięć Smaków program nie był tak różnorodny i tak dostępny dla każdego. Rzeczywiście Pięć Smaków. Te filmy w sieci będzie można oglądać do poniedziałku, ale to właściwie już ostatnia okazja, by zobaczyć pewne tytuły, które są pokazywane w tej formule tradycyjnej. Choćby środowy film Zamknięcia, tak? Tak, film Pieniądze dla was mi wystarczy zemsta, czyli laureat Srebrnego Lamparta na festiwalu w Locarno, jest filmem Zamknięcia. Edwin już spotkał się z naszą publicznością w studio festiwalowym. Można obejrzeć rozmowę z Edwinem, czy z reżyserem tego filmu na naszej stronie internetowej. No tak, to oczywiście są takie dzieła, które zasługują na to, żeby pokazywać je wyłącznie w kinie i serdecznie do tego namawiam i zapraszam. To przypomnijmy jeszcze w jakich kinach? W kinie Muranów i w Kinotece w Warszawie. Od dłuższego czasu prezentujecie filmy azjatyckie nie tylko podczas festiwalu, bo właściwie macie już taką działalność całoroczną, czyli co się wydarzy później, w grudniu, w styczniu już nowego roku i tak dalej? Oj, daj nam trochę odpocząć. Musimy odsapnąć na pewno, ale krąży nam po głowie wiele pomysłów. No przygotowujemy już jedno bardzo mocne wydarzenie na przyszły rok. Też zbieramy doświadczenia. Rynek festiwali filmowych, oglądania filmów w kinach i w internecie bardzo się cały czas zmienia. Obserwujemy potrzeby widzów, potrzeby użytkowników, tego, czego chcą doświadczać w tym internecie, co ich interesuje, więc ten model się na pewno będzie zmieniał i ewaluował z pewnością w kierunku takiej stałej platformy VOD, która nie jest organizowana w postaci cyklicznych przeglądów, ale stałego repertuaru, tak jak inne platformy streamingowe. No, na razie nie chcę zdradzać tego hitowego wydarzenia w przyszłym roku, ale na pewno warto śledzić wydarzenia i informacje, które dotyczą platformy Pięć Smaków w Domu. Z Jakubem Królikowskim, dyrektorem Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. Sinking down in your bed when everything seems so blurred. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player. Doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. And when you taste that burn, face in the dirt, gotta rise up. Program trzeci. Przed kilkoma dniami premierę miał dwupłytowy album Polskiego Radia poświęcony wybitnej artystce, pani Agnieszce Duczmal, która jest właśnie naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Oczywiście. Diamentowa. Nagroda Diamentowej Batuty przyznawana od 1995 roku przez Zarząd Polskiego Radia trafiła do pani i to jest rzecz, wydaje się, tak naprawdę oczywista, ponieważ pani dokonania są tak ogromne. Jest pani dyrektorem Radiowej Orkiestry Amadeus od tylu lat i jedną z niewielu kobiet, które tak dzielnie sobie przez te wszystkie lata radzą tak pięknie w świecie typowo męskim, zacznę od tego, czyli zawód dyrygenta. A jednak okazuje się, że pod tą kobiecą batutą tworzą się naprawdę wspaniałe, wspaniałe dzieła. Co z tej perspektywy, bo domyślam się, że to też taki trochę czas podsumowań nagrody i taki album, było dla pani najpiękniejszym doświadczeniem, czy najpiękniejszymi doświadczeniami przez ten czas tworzenia? Tak naprawdę najpiękniejszymi doświadczeniami to są wszystkie koncerty, a nawet próby, muszę powiedzieć, ponieważ próby są drogą dojścia do tego koncertu, drogą tworzenia tego, co na końcu tej drogi chcemy pokazać i chcemy dotrzeć do słuchaczy, przekonać ich do naszych wyobrażeń. Także to jest najważniejsze. Ale oczywiście były takie sytuacje, jak uczestnictwo i wyróżnienie na konkursach dyrygenckich, czy to na pierwszym konkursie dyrygenckim polskim w Katowicach, czy na konkursie Herberta von Karajana i srebrny medal z orkiestrą, który otrzymaliśmy od Karajana na konkursie dla orkiestry w festiwalu konkursie. No i co jeszcze? I Złoty Fryderyk, który otrzymałam, i La Donna del Mondo. Więc tak przez te 50 lat co jakiś czas taka złota kropla spadała mi na głowę i osłabiała wszystkie problemy, wszystkie trudności, które trzeba było pokonać. Utworzyła pani tak naprawdę zespół, który stał się potem zespołem Polskiego Radia w latach 70., pod koniec lat 70. To jest ogromne doświadczenie, też nie tylko muzyczne, wydaje mi się, ale też umiejętności współpracy z twórcami, z muzykami, którzy przecież gdzieś i muszą nauczyć się współgrać i nauczyć się ufać już poza samym rzemiosłem. Czy ma pani jakieś swoje zasady, które definiują, jak pani zdaniem stworzyć dobry i zgrany zespół? Ja myślę, że recepty nie ma, ale bo każdy jest inny, prawda? Każdy ma inną osobowość, inną psychikę, inny sposób komunikowania się z ludźmi. Mnie zależało na tym, żebyśmy stworzyli w orkiestrze dobrą atmosferę, żebyśmy się dobrali charakterami, ponieważ dużo czasu ze sobą spędzamy, czy to dzień w dzień podczas prób, czy na wyjazdach, a jesteśmy małą grupą, więc nie ma takiej możliwości jak w zespołach 80 czy 100 osobowych, gdzie możemy sobie stworzyć jakieś towarzyskie grupy. Tu jesteśmy jedną taką grupą i musimy nauczyć się współżyć ze sobą, musimy nauczyć się tolerancji, dobrej komunikacji, a przede wszystkim musimy nauczyć się wspólnej pasji, która jest ważna już podczas prób, ponieważ uważam, że jeżeli na próbach będziemy sobie markować i tak sobie tylko przegrywać w zupełnie luźnej atmosferze, to nie będziemy znali końcowego wyniku, do czego możemy doprowadzić. W związku z tym mamy bardzo intensywne próby z takim stuprocentowym zaangażowaniem. Przeprowadzamy je oczywiście Ważne jest, żebyśmy mieli wszyscy poczucie humoru, bo czasami przy jakichś napięciach, które mogą się tworzyć, potrafimy je rozładować natychmiast. Poczucie humoru jest... Tak. Bardzo ważne. Jest jak resor, który pozwala przetrwać przeróżne perturbacje i trudności w drodze. 50, ponad 50 nagranych płyt, 10 tysięcy minut muzyki nagranej dla Polskiego Radia. Ktoś to obliczył. To jest niebywała liczba. Teraz Diamentowe Batuty Agnieszka Duczmal. Taki tytuł jest tego podwójnego albumu, który możecie od kilku dni Państwo usłyszeć. I do tego, co jest na tym albumie, do doświadczeń muzycznych, ale też do początków, bo i o nie zapytam. Wrócimy za chwilę. To był końcowy fragment Orawy na orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara. Zagrała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia właśnie pod batutą pani Agnieszki Duczmal, która jest naszym gościem. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Pani Agnieszko, podobno miała Pani 8 lat, kiedy zdecydowała Pani, że zostanie Pani dyrygentką. Czy to prawda? Tak, tak, to prawda. To mniej więcej w tym wieku zdecydowałam, bo będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej, czy tuż po drugiej, kiedy mój ojciec zabrał mnie na koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Poznaniu i opowiadał mi o utworze, którego słuchaliśmy, Dylusowi z Żale Ryszarda Strausa, wtedy stwierdziłam, że to jest najpiękniejszy instrument na świecie, jakikolwiek jest, orkiestra. Ja będę na tym instrumencie grać. A grałam dotychczas na fortepianie. Także fortepian zbladł i orkiestra wysunęła się na czoło moich sympatii. I tak pozostało. Także wszystko, co potem robiłam, wszystkie przygotowania, wszystkie decyzje, jakie podejmowałam, były pod kątem tego, żeby zostać dyrygentem. I tak szczęśliwie się złożyło. Tak, ten moment, kiedy wyręczano kilka dni temu pani diamentową batutę nagrodę i gratulacje właściwie składane od kobiet, bo żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście te przemiany są intensywne. I marszałek Sejmu to kobieta, pani Elżbieta Witek, i prezes Polskiego Radia to kobieta, i pani laureatka Agnieszka Duczmal, dyrygentka tak znana, to kobieta. W świecie bardzo męskim jednak kobiety odnajdują swoje miejsce. Jak to jest w świecie bycia dyrygentką, dyrygentem? Bo miałam okazję przeczytać kilka wypowiedzi dyrygentek na ten temat i okazuje się, że to jest jednak bardzo, bardzo męski zawód. No tak, bo jednak przyzwyczailiśmy się do tego i tak jak sięgamy w głąb historii, wszystkie zawody przywódcze należały do mężczyzn. I ten zawód też jest przywódczy. Także jak obejmuje go kobieta, no to jest to jakiś drobny ewenement. No ale okazuje się, że jednak zawsze były wyjątki, bo Joanna d'Arc przecież też była wielkoprzywódczynią, prawda? Więc my po prostu jesteśmy spadkobierczyniami Joanny d'Arc. I gdy chwytamy za te magiczne pałeczki i widocznie sobie na tyle dajemy radę, że orkiestry nas przyjmują. Bo to jest najważniejsze, prawda? Żeby muzycy, którzy tworzą ten wspaniały instrument, obdarzyli nas zaufaniem, żeby chcieli być prowadzeni przez te kobiece ręce. Ale to też pięknie świadczy o tych muzykach, którzy są otwarci i przede wszystkim słuchają drugiego człowieka i gdzieś pewne przyzwyczajenia odkładają na bok. Diamentowe batuty, Agnieszka Duczmal, tak brzmi tytuł tego albumu. Czy ma pani na nim swój jeden albo kilka swoich ulubionych utworów spośród przecież tych niezliczonych, które pani tworzyła razem z orkiestrą? To, że Walc Mefisto jest na tej płycie, to bardzo mnie cieszy, bo swego czasu byłam wręcz zafascynowana tym utworem i dlatego też zaproponowałam w programie koncertu, którego możemy wysłuchać, żeby ten utwór się znajdował. Nagranie Liszta i Czajkowskiego jest z koncertu nie z moją orkiestrą, ale z Filharmonią Narodową sprzed laty. W ogóle ta płyta to są bardzo historyczne dla mnie nagrania. Z pierwszych lat właściwie takiej prawdziwej mojej działalności dyrygenckiej, bo na koncert z Filharmonią Narodową zaprosił mnie maestro Witold Rowicki po konkursach Karajana. Wtedy organizowano festiwale młodych, w których występowali polscy laureaci zagranicznych konkursów. I ja otrzymałam takie zaproszenie, żeby poprowadzić koncert z Filharmonią Narodową. I wielką niespodzianką dla mnie było, że nagranie tego koncertu znajdowało się gdzieś głęboko w archiwum Polskiego Radia. Nawet nie wiedziałam, że ten koncert był nagrywany. Pani dyrektor Małgorzata Małaszko znalazła to nagranie i postanowiła wprowadzić je na tę płytę. Drugim takim historycznym, oprócz Lista oczywiście, jest pierwsza symfonia Czajkowskiego, która była wykonywana również na tym koncercie. Drugim takim bardzo historycznym nagraniem jest opera, nie w pełni, bo nie w pełnym komplecie, ale w większości materiału opera Sozarme Jerzego Fryderyka Händla, którą nagraliśmy 2 lata później po tymże koncercie, bo koncert odbył się w 78 roku, a nagranie Sozarme już z moją orkiestrą, z orkiestrą Amadeus, odbyło się w 80 roku, więc w 76 była Filharmonia, a w 78 nagranie Sozarme. I do dzisiaj jest to jedyne polskie nagranie tej opery. I nie wiem, czy jedno z 2 czy 3, które w ogóle na świecie się pokazały. Także naprawdę to jest taka łezka wspomnieniowa, bo przecież moja orkiestra została orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji 1 października 1977 roku. Jest to kawałek czasu. Diamentowe batuty Agnieszka Duczmal, tak brzmi dwupłytowy album, którego premiera odbyła się kilka dni temu i myślę, że warto po prostu taki album mieć, warto posłuchać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Agnieszka Duczmal. Bardzo, bardzo dziękuję, a przede wszystkim dziękuję wszystkim moim muzykom, którzy mnie zawierzyli, słuchają mnie, poddają się i wspaniale ze mną współpracują. I my też im dziękujemy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. I'll never meet the ground. Drodzy Państwo, czas na podróż przez słowa i obrazy, czyli podróż konną przez Azję Centralną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Zuchwały plan. Pobyt mój we wsi Siwkowa nie trwał długo, jednak zdążyłem wykorzystać go jak najlepiej. Najpierw udało mi się posłać godnego zaufania człowieka do miasta, skąd moi znajomi przysłali mi pieniądze, bieliznę, buty, trochę niezbędnych lekarstw, ubranie, a co najważniejsze, fałszywy paszport na inne nazwisko. To pozwoliło mi osobiście umrzeć dla bolszewików. Powtórę, zdążyłem w mniej lub więcej spokojnej atmosferze w gościnnym domu Tropowa ułożyć plan mojej dalszej włóczęgi. Do Siwkowej doszły wiadomości, że wkrótce po spłynięciu lodu na Jeniseju mają tu zjechać bolszewiccy urzędnicy w celu rekwizycji bydła u Włościan dla Armii Czerwonej. Zostawać tu było niepodobieństwem i oczekiwałem tylko chwili, gdy Jenisej połamie i zaniesie do oceanu swoje lodowe kajdany i gdy można będzie popłynąć czółnem. Wyleczyłem z plamistego tyfusu jednego z miejscowych chłopów i ten podjął się odwieźć mnie 90 kilometrów na południe do jakiejś porzuconej od dawna kopalni złota. W różnych miejscach Jeniseju lód już popękał, lecz w ogóle rzeka była jeszcze prawie cała pod potężną lodową krą. Pewnego poranka usłyszałem ogłuszający huk lodu i szum wyrywającej się z uwięzi wody. Wybiegłem na brzeg i ujrzałem groźny, lecz wspaniały obraz walki żywiołów. Jenisej, podparciem dawno już płynącego od południa lodu, poczynił z niego w kilku miejscach olbrzymie tamy, które podniosły poziom wody w łożysku pośród skał. Teraz woda zrywała te tamy z hukiem i trzaskiem i niosła całe pola lodowe na północ ku oceanowi lodowatemu. Ojciec Jenisej jest jedną z największych i najdłuższych rzek Azji, bardzo głęboką, lecz ściśniętą w całej środkowej części łożyska wysokimi, skalistymi brzegami. Olbrzymi potok wody niósł teraz całe mile pól lodowych, krusząc je na wystających z wody skałach lub z gniewnym szmerem i pluskiem, kręcąc wielkimi krami koło wrzynających się daleko w rzekę przylądków. Czarnymi drogami ciągnącymi się wzdłuż zamarzniętej rzeki płynęły wybudowane na lodzie szałasy dla podróżników jadących z towarami z Minusińska do Krasnojarska. Czasami Jenisej wstrzymywał swój bieg i wtedy kra gromadziła się stosami, tworząc wały i ściany co chwilę opadające i znów wznoszące się do góry. Woda podnosiła się coraz wyżej i wyżej, znosząc całe warstwy ziemi wraz z drzewami i krzakami, zrzucając do rzeki wielkie bryły skał i pozostawiając na brzegu olbrzymie tafle niebieskiego lodu. Pod parciem wody tamy padały z szumem i łoskotem, a kra mknęła z podwójną szybkością, krusząc się i rozbijając z brzękiem tłuczonego szkła. Na zakrętach rzeki i wokół skał panował przejmujący zgrozą chaos. Wyrzucane w powietrze grube tafle i odłamy lodu biły o skały, odrywały kamienie i drzewa, tworzyły góry lodowe, ciągnące się dziesiątkami kilometrów i pozostające tu aż do lata, dopóki gorące słońce nie roztopi tych zimnych wałów. Śledząc ruch lodu, nie mogłem bez przerażenia i wstrętu patrzeć na ofiary, które niósł groźny Jenisej. To były ciała ludzi straconych przez Minusińską czekę. Oficerów, żołnierzy i kozaków rozproszonej armii nieszczęśliwego admirała Kołczaka. Płynęły na kawałach kry, szukając dla siebie mogiły lub obracając się w szalonych wirach pomiędzy lodowatymi bryłami. Kra rzucała nimi, druzgotała je, rozcierała na miazgę, rozrywała na kawały i wyrzucała na płaskie wyspy rzeczne i na przybrzeżne mielizny. Nareszcie Jenisej zerwał lodowate więzy i przede mną mknął wezbrany, potworny potok mętnej, wirującej wody, unosząc na północ do oceanu resztki kry, porwane drzewa i trupy. Wynajęty przeze mnie chłop z pomocą swego syna wsadził mnie do czółenka wypalonego z pnia jodłowego, złożył mój skromny majątek i odpychając się długimi drągami, popłynęliśmy przeciwko prądowi, trzymając się brzegu. Ciężka to była praca. Koło wystających skał musieliśmy wiosłować, walcząc z szalenie wartkim prądem. Przy samych skałach wszyscy trzej czepialiśmy się kamieni rękami i wytężając wszystkie siły, pchaliśmy czółno naprzód. Lecz przepłynięcie kilku metrów zajmowało nam bardzo dużo czasu. Walczyliśmy o każdy centymetr mknącego na nas i porywającego nas ze sobą prądu. Tak płynęliśmy 3 dni, lecz nareszcie dotarliśmy do celu naszej podróży, od dawna porzuconej kopalni złota. Tu przemieszkałem kilka dni u rodziny stróża, która żyła głodując, a więc w niczym nie mogła być mi pomocna. Karabin jeszcze raz był moim opiekunem, dostarczając żywności i mnie, i moim gospodarzom. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Tylko dziś stacja parowa do prasowania Braun za jedne 299, taniej o 100 zł. Black Friday w Media Expert.